मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है? 571। हाँ जी, हाँ ये कह रहे हैं यातात्म्य अनुपलब्धे असति, ये पूछ रहे हैं। तो पूरा ऊपर से ही आपको समझना होगा ना। यथा अयम तंतु अयम तंतु इति प्रत्येकम तंतुषु विविच्यमानेषु न अर्थांतरम किंचित उपलभ्यते यत पटबुद्धे विषयः स्यात्। जैसे अयम तंतु, ये एक तंतु है, अयम तंतु ये दूसरा धागा है, ये तीसरा है, इस प्रकार प्रत्येकम, प्रत्येक धागे को आप अलग करते जाइए तो प्रत्येकम तंतुषु विविच्यमानेषु, सभी तंतुओं को अलग अलग करते जाए, विविच्यमानेषु को मतलब अलग अलग करते जाने पर न अर्थांतरम किंचित उपलभ्यते, इन तंतुओं से भिन्न कोई अलग अवयवी उपलब्ध नहीं होता है। यत पटबुद्धे विषय स्यात्, पटबुद्धि का वो विषय बने, यानी यह वस्त्र है ऐसा इस ज्ञान का वो विषय बन सके, यहां तक हो गया। फिर कहते हैं यात्यात्म अनुपलब्धे असति विषये, असति विषये, विषय के ना होने पर याथात्म्य अनुपलब्धे, यथार्थ रूप में उपलब्ध ना होने से, जब यथार्थ रूप में विषय के ना होने पर पटबुद्धिर भवन्ति मिथ्या बुद्धिर भवति, पटबुद्धिर भवन्ति वस्त्र की बुद्धि होती हुई, यानी जो वस्त्र की जो बुद्धि बन रही है वो बुद्धि कैसी बुद्धि बन रही है, मिथ्या बुद्धिर भवति, वो तो मिथ्या बुद्धि है क्योंकि विषय तो है ही नहीं है, फिर भी वस्त्र का ज्ञान जो हो रहा है, बिना वस्त्र के वस्त्र का जो ज्ञान हो रहा है वो वस्त्र ज्ञान कैसा ज्ञान है, मिथ्या बुद्धि, वो मिथ्या ज्ञान है। एवं सर्वत्र, तो ऐसा सब जगह समझ लेना चाहिए। पकड़ में आया? और 72 में, हाँ जी, बुद्धिया विवेचनम याथात्म्य अनुपलब्धेश्च इति व्याहन्यते, ये तो कहा जा रहा है ना, बुद्धिया विवेचनम, बुद्धि से जो विवेचन हो रहा है, ठीक है, बुद्धि से जो विवेचन हो रहा है, किसका विवेचन हो रहा है, बुद्धि से भावानाम, भाव पदार्थों का, ठीक है। फिर याथात्म्य अनुपलब्ध है, यथार्थ रूप से उपलब्धि नहीं हो रही है, इति व्याहन्यते, इन दोनों में विरोध है। यानी एक ओर से तो आप कह रहे हैं सत्तात्मक पदार्थ का विवेचन हो रहा है, ये कह रहे हो, यानी एक ओर से तो सत्ता को माना, और दूसरी ओर से आप कोई सत्ता होती ही नहीं है ये मान रहे हो, इन दोनों में विरोध है। स्पष्ट हो गया? और किसी को? हाँ जी, 568। हाँ जी, ये कहते हैं उक्तम च अत्र स्पर्शवान अणु, ये बात कही गई है कि पीछे जहां अणु का प्रसंग आया है वो अणु जो है वो स्पर्श वाला होता है। स्पर्शवतो अणु प्रतिघाताद व्यवधायक स्पर्श वाले अणु के प्रतिघात से, प्रतिघात का मतलब है प्रतिघात से, रुकावट के कारण से, रोकने का स्वभाव उसमें होने के कारण से व्यवधायक का वो रोकने वाला होता है। ठीक है, न सावयवत्वात्, सावयव होने के कारण से रोकने वाला नहीं होता है। पकड़ में आ रहा है ना, सावयव के कारण से वो रोकता हो ऐसा नहीं है, वो स्पर्श वाला होने के कारण से रोकता है। हाँ जी, क्या कलाकारी कर रहे हैं आप, सुनते हैं या कुछ और काम कर रहे हैं? ये क्या काम कर रहे हैं? और सीधा बैठो ना, आपका कमर में जब दर्द होता है तो आपको सीधा बैठना, कमर को सीधा रखना चाहिए। हाँ जी, 570। हाँ जी, ये कह रहे हैं अनवस्थायाम च, अनवस्था को स्वीकार करने पर प्रत्यधिकरणम, प्रत्येक पदार्थ में द्रव्य अवयवानाम अनंत्यात्, द्रव्यों के अवयव अनंत होने से गुरुत्वस्य परिमाण भेदानाम च अग्रहणम, गुरुत्व वाले पदार्थ के परिमाणों का भेद जो होता है वो भेद अग्रहणम, गृहित नहीं होगा। यानी गुरुत्व वाले द्रव्य का मतलब बड़े बड़े पदार्थ, बड़े बड़े पदार्थों का जो परिमाण है उन परिमाणों का भेद नहीं गृहित होगा, क्योंकि अनुपरिमाण का भी अवयव अनंत है और गुरुत्व वाले पदार्थों का अवयव भी अनंत है, तो इसका भेद का ग्रहण नहीं होगा। इसलिए समान परिमाणत्वम च अवयव अवयविनो परमाणु अवयव विभागाद ऊर्ध्वमिति, कहते हैं परमाणु अवयव विभागाद ऊर्ध्वम, परमाणु के अवयव के विभाग करने से पहले अवयव अवयविनो, अवयव और अवयवी इन दोनों के, इन दोनों का समान परिमाणत्वम, परिमाणत्वम दोनों का परिमाण समान रूप से है ऐसा सिद्ध हो जाएगा। पकड़ में आया? यानी जिस अवयवी को हम तोड़ करके अनेक अवयव बना रहे तो अवयवी का परिमाण भी उतना ही है, और जिसको हमने परमाणु कहा, ठीक है ना, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, सबसे सूक्ष्म है वो, और उसको भी आपने सावयव मान करके उसके भी अनंत परिमाण बना लिया, तो अवयव के भी परिमाण अनंत हो गए और अवयवी के परिमाण अवयव भी अनंत हो गया, तो इन दोनों में भेद है। कहां से लगा, कौन सा पृष्ठ? 70। हाँ, तो समान परिमाणत्वम दोनों का समान परिमाण हो गया, मतलब अवयवी के अवयव भी जितने हैं उतने ही अवयव के अवयव भी उतने ही हैं। हाँ, ये दोष आएगा ना। ठीक है, हाँ जी, और चले हम आगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो आपको वो पूरा ही है ना, जब जुड़ने का मतलब ही पूरा ही है, वो पूरा, पूरा शब्द का प्रयोग एक भागत है, याद रखना, ये जो पूरा शब्द पूरा जुड़ जाएगा जो कथन है ना, ये पूरा का मतलब संपूर्ण, संपूर्ण शब्द इसमें भागते हैं, संपूर्ण शब्द होता ही नहीं, वो एक ही है, एक ही जुड़ गया। अब पूरा अपूरा क्या होता है इसमें, कुछ समझ में आ रहा है ना? कृत्सना एकदेशी का प्रयोग होता ही नहीं है, ये पहले आ चुका है, फिर पूरा जुड़ेगा कैसे, ये बात कैसे आएगा? हाँ, पूरा जुड़ जाएगा, अब यूं मोटे तौर पर पूरा ही तो कहेंगे ना उसको, ये तो भागत प्रयोग है ना, जुड़ गया बस, परमाणु के साथ जुड़ गया, जुड़ा नहीं जुड़ा, जुड़ गया। अब वहां पूरा जुड़ गया ये प्रश्न नहीं आएगा, बस जुड़ गया तो जुड़ गया। हाँ जी, हाँ, हाँ, एक परमाणु के साथ दूसरा पूरा चिपक गया, मतलब जैसे मान लो एक रोटी उसके साथ दूसरी जैसे चिपक गई पूरी। हाँ तो हाँ तो पूरा ही छुपका है, पदार्थ बन ही नहीं सकता है कि चिपकते जाएंगे एक के अंदर एक के अंदर, कैसे बनेगा पदार्थ? उसकी विशेष संरचना होती है अलग अलग कोण से। भाई आप नहीं समझ रहे ना मेरी बात को, आप अवयवी को लेकर के बोलते हो और सिद्ध करवाना चाहते अवयव को, ये गलत बात कहते हो। हम कब इधर उधर मत जाइए, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं घड़ा तभी बन जाता है जब वो ऐसा जुड़ करके विशेष संरचना से ऐसा घड़ा बन गया, ठीक है ना। तो जिनको जोड़ा जा रहा है वो अवयवियों को जोड़ा जा रहा है, अवयवी पूरा कभी नहीं जुड़ता, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। और अवयवियों को जोड़ करके जो पदार्थ बनाए जाते हैं उसमें हमें कब क्या आपत्ति है कि वो पूरा जुड़ता है, हम थोड़ा कह रहे हैं उसको। या आप समझ में आ रहे हैं आप मेरी बात, जो आप उदाहरण दे रहे हो अवयवियों का उदाहरण दे रहे हो, अवयवियों को मिला करके एक बड़ा अवयवी बनाने का उदाहरण दे रहे हो आप, उसमें मेरे को आपत्ति है। ऐसा है इधर उधर मत जाओ, वो पहले जो क्या कहते हैं सत्वरस्तम है उनको इकट्ठा किया है, इकट्ठा करके उनको छोटे छोटे अवयवी बनाई है, फिर उन छोटे छोटे अवयवों को मिला करके फिर इस तरह का बनाया है, वो प्रक्रिया वही है। एक बात कह रहा हूँ इधर उधर मत जाओ वो बात, और ये जो परमाणु है ये परमाणु को अंतिम मान करके जल रहे हैं, तो आप सत्वरस्तम की तरह ही मानो ना इस परमाणु को भी, क्या दिक्कत है? जब इसको नित्य माना है तो नित्य सत्वरस्तम की तरह है ये परमाणु, इसलिए समस्या ही नहीं आएगी। अब पूरा जुड़ता है अधूरा जुड़ता है, ये पूरा अधूरा का प्रश्न ही नहीं उठता है, जब एक ही है तो उसमें पूरा शब्द का प्रयोग होता ही नहीं है और एक देशी का प्रयोग होता ही नहीं है, ये पहले पढ़ चुके हैं आप, फिर वापस क्यों ला रहे हो ये? इसका मतलब आपको ये समझ नहीं आ रहा है, आप उसको अवयवी मान करके चल रहे हो, परमाणु को अवयवी मान करके चल रहे हो, इसलिए आपको ये समस्या हो रही है कि पूरा जुड़ता है या नहीं जुड़ता। अगर पूरा नहीं जुड़े, पूरा जुड़ जाएगा तो चिपकता जाएगा तो वस्तु कैसे बनेगा? वो तो अवयवी मान करके चल रहे हो आप, वो अवयवी है ही नहीं है, वो तो अवयव है। अवयव जब जिस किसी के साथ जुड़ता है तो बस जुड़ा है बस, फिर अब पूरा जुड़ा है अधूरा जुड़ा है ये प्रश्न ही नहीं आता, बस जुड़ा है तो जुड़ा है, जुड़ा है नहीं जुड़ा, हाँ जुड़ा, बस इतना ही बोलो वो, और ये नहीं बोलो पूरा है या अधूरा है, एक देशी ये प्रयोग नहीं होता उसमें, जुड़ा या नहीं जुड़ा, हाँ जुड़ा है बस। और आप फिर भी आप भक्त प्रयोग करना चाहते हो कि पूरा जुड़ा, हाँ पूरा ही जुड़ा है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ जी, जुड़कर अवयवी बन गया, अब सब अवयवों को जुड़ने पर अवयवी बन जाएगा, वो एक अलग बात है। ये इनका जो प्रश्न है ना वो ऐसा प्रश्न है जैसे एक अणु और एक अणु ऐसे दोनों को ऐसा रख दिया, जैसे मान लीजिए ऐसे रख दिया, ठीक है ना, अब इधर से तो जुड़ा नहीं, इधर से तो जुड़ा नहीं है, केवल एक भाग ही जुड़ा है, ये इनका प्रश्न है। यानी ये ऐसा प्रश्न है, मिथ्या ज्ञान से युक्त प्रश्न है, भाई इसके अवयव होते नहीं, इसके अवयव ही होते हैं, जब ऐसा जुड़ गए तो पूरा ही जुड़ा माना जाता है, कुछ समझ में आए ना? नहीं जी, इधर से जुड़ा नहीं, इधर से जुड़ा, इसका मतलब विभाग बना रहे हो, अवयव बना रहे हो उसको, तो अवयव तो होते ही नहीं है, कहीं से भी जुड़ा है वो पूरा ही जुड़ा माना जाता है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, नहीं होता है, आगे पीछे तो उसी का होता है ना जो सावयव होता है, निरवयव का आगे पीछे तो होता ही नहीं है, इसलिए जुड़ा है बस, जुड़ा है बस, इतना ही बोला जाएगा। अब पकड़ में आया? हाँ जी, मान के चलना पड़ेगा, नहीं यही यथार्थता है, यही यथार्थता है, आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ा है, जुड़ा है। अब ये नहीं आता कि पूरा जुड़ा है अधूरा जुड़ा है, उसके कोई भाग थोड़े होते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, आगे चलिएगा, ये जो बात कही थी पूर्व पक्षी ने कि वस्त्र में से एक एक धागे को निकाल निकाल करके सब अलग कर दिया तो वस्त्र तो होता ही नहीं, कोई अवयवी तो होता ही नहीं है, ऐसा जो बोला है उसका समाधान 28वें सूत्र में दिया जा रहा है, बोलिए। तद आश्रयत्वात् अपृथक ग्रहणम, सूत्रार्थ लिखिएगा। अवयवी अवयवी कारण द्रव्यों के आश्रित होने से अवयवी कारण द्रव्यों के आश्रित होने से उसका अलग से ग्रहण नहीं होता है। पकड़ में आया? भाष्य को देखिएगा। कार्य द्रव्यम कारण द्रव्याश्रितम तत्कारणेभ्यः पृथक न उपलभ्यते। कार्य द्रव्यम अर्थात अवयवी कारण द्रव्याश्रितम, कारण द्रव्यों के आश्रित रहता है अर्थात कारणों में ही रहता है। तत् कारणेभ्यः पृथक न उपलभ्यते। तत् वो अवयवी, वो कार्य द्रव्य कारणों से अलग दिखाई नहीं देता है, यानी कारणों से अलग नहीं रह सकता, अगर रहता है तो कारणों में रहता है। विपर्यये पृथक ग्रहणात्, विपर्यये इसके विरुद्ध जो है पृथक ग्रहण होने से, अर्थात मेरी ओर देखिएगा, एक है मिट्टी, ठीक है, और एक है घड़ा। ये जो घड़ा है ये घड़ा अलग से नहीं आपको गृहित होगा। कहाँ गृहित होगा? मिट्टी में गृहित होगा, क्योंकि मिट्टी में रहता है। अब उस घड़े में से एक एक कण को अलग कर दो तो अलग से आपको घड़ा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो मिट्टी में ही रहता है, अपने कारणों में ही रहता है। उसका अलग से आपको अस्तित्व कहीं नहीं दिखाई देगा। विपर्य है, इसके विपरीत आप देखो, आप घड़े के अंदर पानी डालो, ठीक है जी, पानी किसके आश्रित है? घड़े के आश्रित है। यहाँ आश्रय आश्रय भाव है, आश्रित आश्रय भाव है। तो परंतु ये जो पानी है ये उस मिट्टी का कार्य नहीं है, ठीक है ना, ये अलग अलग है। इनको आप अलग से देख सकते हो, ठीक है ना। या अथवा आप एक काम करिएगा, एक चकोरा बना दीजिएगा, चकोरा कहते हैं ना, मतलब एक ऐसा छोटा सा पात्र बना दिया, घड़े में रख दीजिएगा, वो भी कार्य पदार्थ है, ठीक है ना, और घड़ा भी कार्य पदार्थ है, ठीक है। अब घड़े के अंदर है वो, उस चकोरा को आप अलग करके रख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि केवल घड़े के आश्रित है वो, पर घड़े के जो कारण हैं वही कारण उस चकोरे के नहीं है। पकड़ में आ रहे हैं? तो अलग अलग है, तो उसमें तो आप उसको आश्रय आश्रित भाव रख सकते हो, उसको अलग देख सकते हो चकोर, लेकिन जिन कारणों से जो कार्य बना है उस कार्य को आप अलग से नहीं देख सकते। इसलिए कहें विपर्य पृथक ग्रहणात्, इसको खोल करके समझाया है। यत्र आश्रय आश्रित भावो नास्ति, जहां आश्रय और आश्रित भाव नहीं है, यानी जहां कार्य कारण भाव नहीं है, तत्र पृथक ग्रहणमिति, वहां पृथक पृथक आप ग्रहण कर सकते हो। पकड़ में आया? बुद्धिया विवेचनात्तु भावानां पृथक ग्रहणम, बुद्धि से विवेचना करने से भाव सत्तात्मक पदार्थों का पृथक ग्रहणम, पृथक जो है उनका ग्रहण होता है, ठीक है जी। इसी को खोल के समझा रहे हैं। अतीन्द्रियेषु अणुषु, अतीन्द्रियेषु अणुषु, अणुओं को, परमाणुओं को तो अतीन्द्र माना गया, तो परमाणुओं को अतीन्द्रिय मानने पर यद इंद्रिय न गृह्यते, जो आपको इंद्रिय से गृहित हो रहा है, तद एतया बुद्धिया विविच्यमानम अन्यत, वो इस अनुरूपी बुद्धि से विवेचना करते हुए देखा जाए तो अन्यत, वो अलग है, वो इस अणु से अलग है, ये सिद्ध होता है। अजी अणुबुद्धि का मतलब जो आप कह रहे हो ना, एक एक धागे को अलग अलग कर दिया जाए, ठीक है, तो एक एक धागे को अलग कर दिया जाए, एक एक धागा को अगर आप अणु कहो परमाणु कहो, तो इस परमाणु बुद्धि से, इस परमाणु रूपी अणुओं से वो जो दिखने वाला है ना, वो अलग है ना। परमाणु तो दिखते नहीं है, फिर भी आपको कोई दिख रहा है ना, वो दिखने वाला क्या है? वो परमाणु से अलग होना चाहिए, क्योंकि परमाणु तो दिखता नहीं है। हाँ जी, हाँ, अवयव बुद्धि भी कह सकते हैं। अवयव बुद्धि का मतलब है परमाणु बुद्धि, एक ही बात है। तो तद एतया बुद्धिया विविच्यमानम, इस अवयव बुद्धि से विवेचना करने पर पता आपको लगेगा अन्यत, वो अलग है। जो दिखने वाला है, इंद्री से जो गृहित होने वाला है, वो अलग है, इस अवयव बुद्धि से अलग है। पकड़ में आया? अगले आगे चलिएगा, अवयवी को सिद्ध किया जा रहा है यहां पर। अगला सूत्र भी अवयवी को सिद्ध करता है। बोलिए, प्रमाणतश्च अर्थ प्रतिपत्ते है। सूत्रार्थ लिखिए, प्रमाण से भी या और प्रमाण से अर्थ की सिद्धि होने से, यानी वस्तु की सिद्धि होने से, अवयवी होता है। स्पष्ट हो गया जी? बुद्धिया विवेचनात् भावानाम याथात्म्योपलब्धि ही। भावानाम सत्तात्मक पदार्थों को या पदार्थों की बुद्धिया विवेचनात्, बुद्धि से विवेचना करने से याथात्म्योपलब्धि, यथार्थ रूप में उनकी उपलब्धि होती है। कैसे? प्रमाणों से होती है। यदस्ति, जो वस्तु है, जो पदार्थ है, यथाच, जैसी भी है, वो काला, पीला, नीला, जैसी भी वो वस्तु है, यत्र अस्ति, जहां कहीं पर भी है, यथाच, जिस अवस्था में है, ठीक है ना, जिस अवस्था में, लंबाई में, चौड़ाई में, जिस किसी भी अवस्था में, तत्सर्वम प्रमाणतः उपलब्धिया सिद्ध्यति। तत्सर्वम, वो सारी स्थितियां प्रमाणतः, प्रमाण से, प्रमाणतः उपलब्धिया, प्रमाण से उपलब्ध होने से सिद्ध्यति, सिद्ध होता है। पकड़ में आ रहा है? याचा प्रमाणता उपलब्धि तद बुद्धिया विवेचनम भावानाम। याचा प्रमाणता उपलब्धि, जो प्रमाण से उपलब्धि हो रही है, तद बुद्धिया, उस बुद्धि से भावानाम विवेचनम, भावों की विवेचना होती है, सत्तात्मक पदार्थों का विवेचन होता है। तेना, इससे स्पष्ट होता है, सर्वशास्त्राणि, जितने भी शास्त्र हैं, सर्वकर्माणि, जितने भी कर्म हैं, सर्वे च शरीराणां व्यवहारा, सारे के सारे व्यवहार व्याप्ताः, व्याप्त हैं, उसी विवेचना से, उसी विवेचना से सारे के सारे शास्त्र, सारे कर्म, सारे शारीरिक व्यवहार, यानी शरीरीणां व्यवहार का मतलब मनुष्यों का व्यवहार, ये व्याप्त हैं। पकड़ में आ गया? परीक्षमानो ही बुद्धिया व्यवस्य अध्यवस्यति। कहते हैं बुद्धिया परीक्षमाण, बुद्धि से परीक्षा करता हुआ व्यक्ति अध्यवस्यति, वो निश्चय करता है, अध्यवसाय करता है, इदम अस्ति, ये वस्तु है, इदम नास्ति, ये नहीं है, तत्र न सर्वभाव अनुपत्ति। इसलिए सभी भावों की असिद्धि होती है, जो आपने कहा ये बात उचित नहीं है, क्योंकि यह सब प्रमाणों से सिद्ध होता है। एवं च सति सर्वम नास्तिति न उपपद्यते। इसलिए वो कहते हैं एवं च सति, ऐसा मानने पर, इस स्थिति में आपने जो बात कही है, सर्वम नास्ति, कुछ भी नहीं है, सर्वशून्यत्व है, न उपपद्यते, आपकी ये बात सिद्ध नहीं होती है। कस्मात, क्यों सिद्ध नहीं होती है? तो उत्तर देते हैं, बोलिए। प्रमा, हाँ जी, तेना, उस विवेचना से, उस बुद्धि की विवेचना से, हाँ जी, ये प्रमाण से भी ले सकते हो, वो बुद्धि भी प्रमाण है एक प्रकार से। तेना उस प्रमाण से सारे शास्त्र सारे कर्म सभी व्यवहार व्याप्त है, ऐसा लिख सकते हैं। और वो जो बुद्धि की विवेचना है वो भी प्रमाण से ही हो रही है, तो उस बुद्धि की विवेचना से भी सब व्याप्त है, कोई अंतर आएगा नहीं। बोलिए, प्रमाण अनुपपत्ति उपपत्तिभ्याम, सूत्रार्थ लिखिएगा। प्रमाण की असिद्धि और सिद्धि, प्रमाण की असिद्धि और सिद्धि से सर्वशून्यत्व नहीं है, सर्वशून्यत्व नहीं है। समझ में आ गई? अब भाष्य को देखिएगा, बहुत सरल है। प्रमाण अनुपत्ति उपपत्ति व्याम, प्रमाण की असिद्धि और सिद्धि से ये बात स्पष्ट होती है। क्या? यदि सर्वम नास्ति इति, यदि आप ये कहते हो सर्वम नास्ति कुछ भी नहीं है, तो प्रमाणम उपपद्यते, आप प्रमाण को स्वीकार करते हो, क्योंकि सर्वम नास्ति इति ये कहकर के आप प्रमाण को तो दोगे ना, ये बिना प्रमाण के ही बोलोगे, और प्रमाण को दोगे तो प्रमाण तो है, फिर सर्वम नास्ति तो सिद्ध नहीं होगा। तो यदि सर्वम नास्ति सब कुछ नहीं है, प्रमाणम उपपद्यते, प्रमाण की सिद्धि होती है, यानी प्रमाण को आप स्वीकार करते हो, उस स्थिति में सर्वम नास्ति एतद् व्याहन्यते, सब कुछ नहीं है ये विरोध आता है, इससे ये विरोध आता है। अतः प्रमाणम न उपपद्यते, यदि आप प्रमाण को स्वीकार नहीं करते हो तो सर्वम नास्ति अस्य कथम सिद्धि, सब कुछ नहीं है फिर इसकी कैसे सिद्ध करोगे, प्रमाण के अभाव में कैसे सिद्ध करोगे? रघुलाल जी पकड़ में आ रहा है? अतः प्रमाणम अंतरेण सिद्धि, यदि आप ये कहे तो सर्वम नास्ति सब कुछ नहीं है, बिना प्रमाण के ही नहीं है, ऐसा अगर आप कहते हो तो सर्वम अस्ति इत्यस्य कथम न सिद्धि, जब सब कुछ नहीं है बिना प्रमाण के, तो बिना प्रमाण के सब कुछ है ये क्यों सिद्ध नहीं कर सकते? पकड़ में आया? अब वो पूर्व पक्षी आगे कहता है, बोलिए, स्वप्न विषय अभिमानवत अयम प्रमाण प्रमेय अभिमान, सूत्रार्थ लिखिएगा। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? देखो, मतलब आपके पक्ष में सब कुछ नहीं है और प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, और हमारे पक्ष में सब कुछ है इसलिए प्रमाण देने की आवश्यकता है। देखो कैसी बात करते हैं। उत्तर क्यों होगा? क्योंकि बिना प्रमाण के सब कुछ नहीं है कैसे कह सकते हो? सब कुछ नहीं है के पीछे आपको प्रमाण तो देना पड़ेगा। अब अगर नहीं, बिना प्रमाण के सब कुछ नहीं है, तो यही तो हम कहना चाह रहे हैं, बिना प्रमाण के ही सब कुछ है, यानी बिना प्रमाण के सब कुछ नहीं है ये तो सिद्ध कर सकते हो, और बिना प्रमाण के सब कुछ है ये सिद्ध हम ना करें, ये कैसे हो सकता है? ये तो आप हमारी बात को पुष्ट कर रहे हो। सूत्रार्थ लिखिएगा। जैसे या जिस प्रकार से, जिस प्रकार से स्वप्न में विषयों का ज्ञान होता है, जैसे स्वप्न में विषयों का ज्ञान होता है और वह ब्रह्म है यानी वो भ्रांति है, उसी के समान, या यूं लिख सकते हैं, जैसे स्वप्न में विषयों का ज्ञान ब्रह्म मूलक है, जैसे स्वप्न में विषयों का ज्ञान ब्रह्म मूलक है, उसी के समान प्रमाण प्रमेयों का ज्ञान भी ब्रह्म मूलक है। बत्तीसवें सूत्र का अर्थ लिखिएगा, उदाहरण। बत्तीसवें सूत्र का अर्थ लिखिए उदाहरण। जैसे माया, माया अर्थात माया जाल, गंधर्व नगर, माया जाल, गंधर्व नगर, मृग तृष्णा के समान। स्पष्ट हो गया। 31वें सूत्र का अर्थ यहां पर संक्षेप से बता दिया भाष्य में। 32वें सूत्र तो उदाहरण मात्र है, इसलिए उसको बताया नहीं। कहते हैं यथा स्वप्ने न विषया संति, जिस प्रकार से स्वप्न में विषय यानी पदार्थ वस्तुएं न संति नहीं होती हैं, अथ अच्छा अभिमानो भवति, फिर भी हमको भ्रम होता है। अभिमान का मतलब ज्ञान होता है, भ्रम होता है। एवं उसी प्रकार न प्रमाणानि प्रमेयानि च सन्ति, उसी प्रकार न तो प्रमाण है और न प्रमेय है। अथ च प्रमाण प्रमेय अभिमानो भवति, प्रमाण प्रमेय न होकर के भी उनका होने का भ्रम होता है। माया का मतलब है मायाजाल। मायाजाल जब समझते हैं आप, ये जो जादू करने वाले होते हैं ना, जादूगर, जादूगर लोग जो है मायाजाल करते हैं, ठीक है ना। देखो ये वस्त्र कुछ है, इसमें कुछ नहीं है, कबूतर निकाल के दे देते, ठीक है ना, पकड़ में आ रहे ना। तो वो जो माया जाल है, वहां वस्तु तो होती नहीं है, फिर भी वस्तु ला करके दिखाते हैं, वो भ्रम है। फिर कहते हैं गंधर्व नगर। गंधर्व नगर उसको कहते हैं जो कल्पना से आपको बहुत बड़े बड़े नगर के रूप में दिखता है। जैसे आप ऊपर बादलों को देखेंगे ना, बरसात तो नहीं है, गर्मियों में भी कई बार आपको घने बादल वाइट ऐसे दिखाई देते हैं ना ऊपर। अब ऊपर देखेंगे आपको सड़क भी दिखाई देगा, भवन भी दिखाई देंगे, घोड़े भी दिखाई देंगे, आदमी टांगे चला रहे हैं वो भी दिखाई देगा, गाड़ी भी दिखाई देगी, गाड़ी ड्राइव करता हुआ सब दिखाई देगा, बहुत बड़ा नगर दिखेगा आपको। समझ में आ रहा है जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ निकालते हैं ना, ये तो मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, कैसे निकलेगा? आप निकलता है देखो ना आप जा करके, सब निकालते हैं, ठीक है, पकड़ में आ रहा है। तो ये उसको कहते हैं गंधर्व नगर, यानी काल्पनिक कल्पना से आप, जैसे आप उसको छोड़ दीजिए, इसको देखिएगा, इस दीवार को एक टक देखते जाइएगा, फिर आपको वहां पर कोई आदमी बैठा हुआ दिखेगा, हाँ कोई कुछ अलग दिखेगा, कोई जा रहा है दिखेगा, कुछ खींच रहा है दिखेगा, ऐसा पता नहीं क्या क्या दिखने लग जाएंगे इसमें। समझ में आ रहा है? दीवार को देखिए, किसी को भी देखिएगा आप, उसमें आप बहुत कुछ दिखाई देते रहेंगे आपको। इसको कहते हैं गंधर्व नगर। और तृष्ण मृग तृष्णिका का मतलब है, मृग तृष्णा जो है ये, जब आप रेगिस्तान में जाओगे और भयंकर धूप पड़ रही हो, ऊपर से धूप आ रहा हो, और सूर्य की किरणें जब रेत के ऊपर पड़ जाती हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन से उसका क्या कहते हैं उसको, हाँ हाँ क्या, हाँ पूर्ण परावर्तन से, वो परावर्तन की प्रक्रिया से वहाँ आपको जब वो किरणें लौट करके आ जाती हैं, तो आपको ऐसा लगता है पानी है। इसलिए बेचारे ये जो मृग जो है, हिरण आदि, ये पानी मान करके, क्योंकि प्यास बहुत लग रही होती है, भयंकर गर्मी है, ऊपर से गर्मी और नीचे पांव जो है गर्म हो रहे हैं, और प्यास लग रही है, पानी नहीं मिल रहा है, उनको दिखता कि वहाँ पानी है, बहुत दौड़ करके वहाँ जाते हैं, कुछ नहीं है। फिर मुड़ते हैं तो फिर जहाँ से दौड़ रहे थे वहाँ पानी दिखता है, इधर से उधर, उधर से इधर, बस बेचारे घूमते रहते, मर जाते हैं। होते हैं ना, पशु है, पशु कहीं भी रह सकते हैं ना। ये उदाहरण दिए। अब चले सूत्रार्थ लिखिएगा 33वां। बोलिए, हेतु के अभाव होने से क्या हो, लिखिए कोई बात नहीं, आप सूत्रार्थ तो लिखो। 33वां यह सूत्र का अर्थ लिखिएगा, हेतु के अभाव होने से पूर्व पक्षी का मत सिद्ध नहीं होता है। हेतु के अभाव होने से पूर्व पक्षी का मत सिद्ध नहीं होता है। अब बोलना चाहिए, बोलिए, हेत्वाभावात असिद्धि, ये सूत्र है। स्वप्नांते विषय अभिमानवत प्रमाण प्रमेय अभिमान न पुनर्जागरितांते विषयोपलब्धिवत इत्यत्र हेतुर्नास्ति। तो कहते हैं स्वप्नांते, स्वप्नांत का मतलब है स्वप्न में, स्वप्नांते स्वप्न में विषय अभिमानवत, जैसे विषयों का अभिमान होता है, विषयों का ज्ञान होता है, कैसे, कोई आदमी बस में आ रहा है, कोई घोड़े पे आ रहा है, कोई सांप आ रहा है, कोई आपके पीछे लगा हुआ है, कोई पक्षी उड़ रही है, हा? और आदमी उड़ता हुआ दिखेगा, ऐसे बहुत सारे विषयों का अभिमान होता है, ज्ञान होता है। उसी के समान प्रमाण प्रमेय अभिमान, प्रमाण और प्रमेय का ज्ञान हमको हो रहा है, यानी ब्रह्म हो रहा है, ठीक है, ये आपने कहा। न पुनः जागरितांते विषय उपलब्धिवत, जागरितांते जागृत अवस्था में विषय उपलब्धिवत, विषयों की जो उपलब्धि होती है हमको यथार्थ रूप में जागृत अवस्था में, ये जो विषय उपलब्ध होते हैं इनके समान, ये इनको सच्चा क्यों ना माना जाए, जागृत अवस्था में जो दिख रहे हैं ये यथार्थ क्यों ना माना जाए, इनके समान क्यों नहीं माना जाए प्रमाण और प्रमेय को, स्वप्न के समान ही क्यों ना स्वप्न के समान तो माना जाए और जागृत अवस्था में उपलब्ध होने वाले विषयों के समान ना माना जाए। इत्यत्र हेतुर नास्ति, इसमें कोई हेतु आपने नहीं दिया है। हेत्वाभावात असिद्धि, हेतु के ना होने से आपका ये पक्ष जो है असिद्ध होता है। कहते हैं स्वप्नांते च असंतो विषया उपलभ्यन्ते इत्यत्रापि हेत्वाभावः। एक और बात कही जा रहे हैं, स्वप्नांते स्वप्न में असंतो विषय ना होते हुए भी विषय उपलब्ध्यन्ते उपलब्ध होते हैं, इत्यत्रापि हेत्वाभावः, इसमें भी कोई विषय हेतु नहीं है आपके पास में। पहले तो बात कहिए, स्वप्न के समान तो माना जाए, जागृत अवस्था के समान ना माना जाए, इसमें तो कोई हेतु नहीं आपके पास में, इसलिए आपकी बात की सिद्धि नहीं होती है। अब दूसरी बात कर रहे हैं, स्वप्न में दिखने वाले जो विषय है, स्वप्न में जो विषय दिखते हैं उसके समान माना जाए, इसमें भी तो कोई हेतु नहीं है ना आपके पास में। भाई स्वप्न में जो विषय ना होते हुए भी उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना, स्वप्न में विषय ना होते हुए भी उपलब्ध होते हैं, क्यों होते हैं इसका हेतु आपका आपने दिया नहीं है। इत्यत्रापि हेत्वाभावः, इस संदर्भ में भी हेतु नहीं दिया आपने, समझ में आया। अब वो कहे प्रतिबोधे अनुपलम्भाद इति चेत, प्रतिबोधे जागने पर उपलब्ध ना होने से, अगर ऐसा हम कहे तो ये हेतु दे रहा है वो, जागने पर अनुपलम्भाद, जागने पर उपलब्ध ना होने से, अगर वो यथार्थ होते तो जागने पर उपलब्ध होना चाहिए, होते तो है ही नहीं, ये हेतु अगर हम दें तो सिद्धांत कहते हैं प्रतिबोध विषय उपलम्भाद अप्रतिषेध, प्रतिबोध विषय उपलम्भात, जागने पर विषयों की उपलब्धि होने से अप्रतिषेधा, उसका खंडन नहीं कर सकते आप, यानी जागने पर जो विषय उपलब्ध हमको हो रहे हैं इनका तो आप खंडन नहीं कर सकते। जब इनका खंडन नहीं कर सकते तो प्रमाण प्रमेय का भी आप खंडन नहीं कर सकते हो, पकड़ में आ रहा है। अब कह रहे हैं यदि प्रतिबोधे अनुपलम्भा, अनुपलम्भात स्वप्ने विषय न संति, यदि प्रतिबोधे जागने पर, प्रतिबोधे जागने पर अनुपलम्बात उपलब्ध ना होने से, स्वप्ने विषय न संती इति, स्वप्न में विषय नहीं होते हैं यदि ऐसा हम कहे तो, ये वार्तिक कोई कोल के समझा रहे हैं, पकड़ में आ रहा है, ये पूर्व पक्षी का है। तर्री, ऐसी स्थिति में ये में प्रतिबुद्धे न विषय उपलब्ध्यंते, सब सिद्धांति कहता है। तर्री, अगर ऐसा है तो ये में ये जो विषया विषय प्रतिबुद्धेन जागे व्यक्ति के द्वारा उपलभ्यन्ते, उपलब्ध हो रहे हैं, उपलम्बात संति इति, उपलब्ध होने से वो विद्यमान है, ये माना जाएगा। ठीक है, वार्तिक कोई कोल के समझा रहे हैं। विपर्ययी हेतु सामर्थ्यम, विपर्ययी, विपर्य का मतलब उसका उल्टा, उसके उल्टा अगर जागने पर विषय उपलब्ध ना हो तब तो आपका हेतु जो है सार्थक होता, पर हेतु आपका सार्थक नहीं होगा। देखिएगा, विपर्यये ही, इसके विपरीत, यानी जागृत, जागने पर जो विषय उपलब्ध हो रहे हैं, विपर्यये, जागने पर भी विषय उपलब्ध ना होने पर आपका ये जो हेतु है ये सार्थक होता। पकड़ में आ रहा है, क्योंकि आपने देखा जागने पर विषय उपलब्ध ना होने से ये हेतु तब सार्थक होगा जब जागने पर विषय उपलब्ध नहीं होते, पर जागने पर तो विषय उपलब्ध हो रहे हैं, इसलिए आपका हेतु जो है समर्थ नहीं है अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए। उपलम्भ अभावे सति, उपलम्भ अभावे सति अनुपलम्बाद अभाव सिद्ध्यति। उपलम्भ अभावे सति, उपलब्धि का अभाव होने पर ही अनुपलम्भात, अनुपलब्ध होने से अभाव सिद्ध्यति, वस्तुओं का अभाव सिद्ध होता है। पर ऐसा तो आप सिद्ध नहीं कर पाए। उभयता तो अभावे अनुपलम्भस्य सामर्थ्यमस्ति, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। उभयता तो अभावे, दोनों स्थिति में अभाव होने पर अनुपलम्भस्य सामर्थ्यमस्ति, अनुपलब्धि का सामर्थ्य सिद्ध होता है। उभयथा तु अभावे, दोनों स्थितियों में अभाव होने पर, अर्थात स्वप्न में भी अभाव हो जाए और जागृत अवस्था में भी अभाव हो जाए, इन दोनों स्थिति में, दोनों स्थितियों में अभाव होने पर अनुपलम्भस्य, अनुपलब्धि का सामर्थ्यमस्ति, उसका सामर्थ्य है, उसके बिना सामर्थ्य नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उभयता तु अभावे, दोनों स्थितियों में अभाव होने पर अनुपलम्भस्य न सामर्थ्यम, अनुपलब्धि का सामर्थ्य नहीं होगा, ये होना चाहिए। हाँ, उभयता तु अभावे, दोनों स्थितियों में अभाव मानने पर अनुपलम्भस्य, ये जो ना होने का जो आपने हेतु दिया है, इस हेतु का सामर्थ्य नहीं बन पाएगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। स्वप्न में भी नहीं है, जागृत अवस्था में भी नहीं है, ठीक है ना, तो आप अनुपलब्ध होने से जो हेतु दे रहे हैं ना, इसका कोई सामर्थ्य नहीं हो पाएगा। अनुपलब्ध होने से ये तब होगा, कहीं उपलब्धि होनी चाहिए, पकड़ में आ रहे हैं ना, कहीं उपलब्धि हो तभी अनुपलब्धि आप कह सकते हैं। आपको उदाहरण से समझ में आएगा, उदाहरण दे रहे हैं। यथा प्रदीपस्य अभावात रूपस्य अदर्शनम इति, दीपक के ना होने पर रूप दिखाई नहीं देता है, पकड़ में आ रहे हैं ना, जब दीपक ही नहीं है तो किसी का भी रूप आप नहीं देख सकते, इसका मतलब रूप है तभी तो आप कह रहे हैं रूप नहीं दिखाई दे रहा है। अगर रूप ही नहीं होता तो आपको कैसे पता चलेगा रूप नहीं है, ठीक है जी, पता नहीं चलेगा आपको, ये कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं उभयथा तु अभावे, अब देखिएगा, उभयथा तु अभावे, दोनों स्थितियों में अभाव मानने पर, यानी स्वप्न में भी अभाव है, जागृत अवस्था में भी अभाव है, उस स्थिति में अनुपलम्बस्य न सामर्थ्यमस्ति, अनुपलब्धि रूपी हेतु का कोई सामर्थ्य नहीं बसता, यानी वो समर्थ नहीं है अपने पक्ष को सिद्ध करने में। यथा, जैसे प्रदीपस्य अभावा, दीपक के अभाव होने से रूपस्य अदर्शनम, रूप का अदर्शन होता है। अर्थात रूप कहीं है इसलिए यहाँ रूप नहीं है, क्योंकि दीपक नहीं है, ये कहा जा रहा है। हाँ जी, हाँ ये कह रहे हैं उपलम्भ अभावे सती, उपलब्धि का अभाव मानने पर, अनुपलम्भात उपलब्ध ना होने से अभाव सिद्ध्यति, अभाव सिद्ध होता है। यानी आपने कहा प्रमेय प्रमाण प्रमेय का अभाव है, ठीक है, हेतु क्या था, स्वप्न विषयवत, स्वप्न विषय के समान, ठीक है, तो स्वप्न विषय के समान, तो स्वप्न में विषय नहीं होता है, ठीक है, तो जागृत अवस्था में भी विषय नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हेतु उसका ये कैसे हो सकता है, क्या प्रतिबोधे अनुपलम्बाद का मतलब है स्वप्न वाला जागने पर दिखाई ना देने से, ये जागने पर ना दिखाई देने से, वो क्या नहीं दिखाई दे रहा है, स्वप्न वाला, स्वप्न में जो दिखने वाला है वो जागने पर दिखाई ना देने से, अगर ऐसा हेतु वो देता तो कहते हैं प्रतिबोध विषय उपलम्बाद अप्रतिषेध, पर जागने पर तो विषय है, जागने पर तो विषय तो है, मतलब आपको तो मैं देख रहा हूँ, विषय तो है ना जागने पर, आपको देख रहा हूँ, पक्षी को देख रहा हूँ, उड़ते हुए को देख रहा हूँ, बहुत कुछ, सांप को भी देख रहा हूँ, जो जो स्वप्न में दिखते हैं वो सब जागने पर भी तो देखता हूँ मैं, ये बात कही जा रही है, इसलिए आप खंडन नहीं कर सकते उसका। तो फिर ये कह रहे हैं उपलम्भ अभावे सती अनुपलम्भात अभाव सिद्ध्यति, उपलम्भ अभावे, जागने पर भी उपलब्ध का अभाव मानते या उपल अभाव होता तब आपका जो अनुपलम्भाद वाला जो हेतु है वो सिद्ध होता, ऐसा कहकर के खंडन कर दिया। फिर अगली बात कहता है उभयता तु अभावे, जिस स्थिति में दोनों स्थितियों में अभाव हो गया तो आपका अनुपलम्भस्य जो वाला हेतु है उसका कोई सामर्थ्य ही नहीं बचता, ये कहना। अब पकड़ में आ गए, आपका अनुपलम्भस्य अनुपलब्धि का जो हेतु रूपी आपने अनुपलम्भात जो हेतु दिया है ना उसका सामर्थ्य नहीं रहता, पकड़ में आए, ये बात है। कहां तक हुआ था अपना, हाँ जी, हाँ, यथा प्रदीपस्य अभावाद रूपस्य अदर्शनम, जैसे दीपक के ना होने से रूप का दर्शन नहीं होता है, ठीक है ना, अर्थात रूप है इसलिए दर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए दर्शन नहीं हो रहा है कि रूप ही नहीं है, रूप होता हुआ भी दर्शन नहीं हो रहा है क्योंकि दीपक नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है, और आपके पक्ष में तो ऐसा है ही नहीं है, दोनों स्थितियों में अभाव है आपका, तो इसलिए आप अभाव को सिद्ध कर ही नहीं सकते, अभाव तब सिद्ध कर सकते कहीं भाव हो उसका, और कहीं भाव ही नहीं है तो अभाव सिद्ध नहीं कर सकते आप, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, बता रहा हूं ना सिद्धांत, भाई दीपक के अभाव होने से रूप का दर्शन नहीं होता है और दीपक होने पर होता है, इसका मतलब रूप है, आप तो रूप ही नहीं है कह रहे हो, पकड़ में आ रहे ना, आप तो रूप ही होता नहीं है, क्यों नहीं होता है, जैसे स्वप्न में नहीं होता इसलिए नहीं होता, पकड़ में आ रहा है आपको, ये वाली बात है। अब अगली बात देखिए, स्वप्नांत विकल्पे च हेतु वचनम, स्वप्नांत विकल्पे, स्वप्न में अलग अलग प्रकार के स्वप्न आते हैं, एक ही प्रकार के स्वप्न सबको नहीं आते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो स्वप्न में जो अलग अलग प्रकार के जो स्वप्न आते हैं उसका भी आपको हेतु बताना पड़ेगा, भाई स्वप्न में जो दिखता है वो यथार्थ में होता नहीं है, ठीक है ना, उसका तो खंडन कर दिया। अब एक बात कहिए, स्वप्न में एक जैसा सबको नहीं दिखता है, ठीक है ना, स्वप्न में भी अलग अलग प्रकार से दिखते हैं, तो अलग अलग प्रकार क्यों दिख रहे हैं उसका भी ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। ये कह रहे हैं स्वप्नांत विकल्पे, स्वप्न में होने वाले विकल्पों के विषय में हेतु वचनम, हेतु बताना पड़ेगा, उसी को खोल के समझा रहे हैं। स्वप्न विषय अभिमानवद इति ब्रुवता, स्वप्नांत विकल्पे हेतुर्वाच्य, स्वप्न विषय अभिमानवत, स्वप्न में जिस प्रकार से विषय दिखते हैं उसी के समान प्रमाण प्रमेय नहीं होते हैं ऐसे कहने वाले व्यक्ति के द्वारा, ब्रुवता ऐसा कहने वाले व्यक्ति के द्वारा, स्वप्नांत विकल्पे, स्वप्न में अलग अलग विषयों का जो कथन आप कर, अलग अलग विषय जो दिखते हैं उन सबका हेतुर्वाच्य, हेतु बताना पड़ेगा। पकड़ में आया, अर्थात स्वप्न विषय अभिमानवत, स्वप्न विषय के अभिमान के समान ऐसा ब्रुवता कहने वाले व्यक्ति के द्वारा, स्वप्नांत विकल्पे, स्वप्न में होने वाले विकल्पों के विषय में हेतुर्वाच्य, हेतु बताना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग क्यों हो रहे हैं, वो कैसे हैं। कश्चित स्वप्नो भयोपसंहितः, कोई स्वप्न तो भय से युक्त होता है। कश्चित प्रमोद उपसंहितः, यहाँ प्रमाद नहीं है, प्रमोद उपसंहिता, कोई स्वप्न प्रमोद से युक्त है, आनंद से युक्त है। हाँ जी, प्रमाद नहीं, प्रमोद उपसंहिता, भय का विरुद्ध क्या है, अभय यानी प्रसन्नता। कोई स्वप्न भय से युक्त है, कश्चित प्रमोद उपसंहिता, कोई स्वप्न आनंद से युक्त है, कश्चित उभय विपरीत, और कोई स्वप्न न भय से युक्त है न आनंद से, सामान्य स्वप्न है, न तो भय हो रहा है न आनंद हो रहा है, बस केवल दृश्य देखा जा रहे हैं। कश्चित स्वप्नमेव न पश्यति, और कोई कोई व्यक्ति स्वप्न ही नहीं देखता है। ठीक है जी, तो अलग अलग हो गए ना। निमित्तवतः, निमित्तवतस्तु स्वप्न विषय अभिमानस्य, स्वप्न विषय अभिमान का निमित्तवतः, निमित्त वाला होना सिद्ध हो रहा है। निमित्त विकल्पाद विकल्पोपपत्ति, इन निमित्तों के विकल्प होने के कारण से अलग अलग स्वप्नों की सिद्धि हो रही है, और इन अलग अलग स्वप्नों की सिद्धि में आपको हेतु बताना पड़ेगा कि ये अलग अलग क्यों आते हैं। ठीक है जी, ये सिद्धांती ने कहा। हाँ जी, कोई स्वप्न ऐसा आता है न भय से युक्त है न आनंद से युक्त है, हाँ विपरीत है, केवल सामान्य स्वप्न देख रहे हैं, न भय हो रहा है न आनंद हो रहा है, ऐसे भी स्वप्न आते हैं ना हमको, केवल देख देख रहे हैं बस, कोई आ रहा है आते हुए को देख रहे हैं, कोई जा रहा है जाते हुए को देख रहे हैं, हाँ अलग अलग दृश्य हैं उनको देख रहे हैं, न भय हो रहा है और न आनंद हो रहा है, सामान्य ऐसा। चले आगे बोलिएगा। स्मृति संकल्प वच्च स्वप्न विषय अभिमान, सूत्रार्थ लिखिएगा। स्मृति और संकल्प के समान स्वप्न के विषयों का ज्ञान होता है। समझ में आ रहा है जी, मतलब स्मृति कब आती है, पहले आपने उसको देखा है तभी तो स्मृति आएगी, और इच्छा कब होती है, पहले आपने इच्छा की है, पहले आपने प्राप्त किया तब इच्छा होती है। मेरे को खाने की इच्छा हो रही है, ये संकल्प है ना, ये खाने की इच्छा क्यों हो रही है, पहले आप खा चुके हैं इसलिए खाने की इच्छा हो रही है, बिना खाए खाने की इच्छा नहीं हो सकती। पकड़ में आ रही, जो जो संकल्प हम करते हैं पहले हम भोगे हैं इसलिए संकल्प करते हैं, पहले बिना भोगे हम कुछ संकल्प नहीं कर सकते। ऐसे स्वप्न विषय अभिमान, स्वप्नों में जो विषयों का ज्ञान होता है वो पहले देखे हुए का ही होता है, जैसे देखे हुए का ही स्मृति होती है, अनुभव किए का ही संकल्प होता है, वैसे ही स्वप्न को समझना चाहिए। होती है ना, तो आप क्या कहना चाहते हैं, ऐसा होता ही नहीं है, और जो आपने जो पहले कभी खाया नहीं है ना, मतलब खाने की इच्छा हो रही है भाई, आप ये कहना चाह रहे हैं बुड़बुड़, अब कोई बुड़बुड़ नामक कोई मिठाई है, आपने कभी नहीं खाया, उसकी इच्छा हो रही है, ठीक है ना? यही तो कहना चाह रहे हैं ना, तो पहले तो सुना होगा ना उसके बारे में, हाँ जी, देखा तो है ना, देख करके इच्छा हो रही है। मतलब बिना सुने बिना जाने बिना उसके बारे में आपको पता ही नहीं बुड़बुड़ क्या होता है, कैसे इच्छा होगी आपको? पहले सुना होगा या देखा होगा कुछ तो है ना। तो इसलिए इच्छाएं जितनी भी है पहले हुई है इसलिए हो रही है, और जितनी भी स्मृति आती है पहले अनुभव किया, अनुभव किए हुए का ही स्मृति आती है, बिना अनुभव किए कोई स्मृति नहीं आती। ऐसे ही स्वप्न बिना अनुभव किए कोई स्वप्न नहीं आता, ये सिद्धांत है, ये सार्वभौम सिद्धांत है। हाँ जी हाँ जी, ऐसा आपको लगता है, आपको लगने से नहीं, मतलब आप ये कहना चाहते हैं मैं कभी भी क्या कहते हैं, कभी मेरे जीवन में आज तक कोई मेरे पीछे नहीं पड़ा, हाँ लेकिन मैं दौड़ रहा हूँ कोई पीछे पड़ रहा है, तो पहले कभी हुआ नहीं मेरे साथ, आपके साथ नहीं हुआ, किसी दूसरे के साथ हुआ तो देखा है ना। अब समझ में आ रहा है? वो तो मतलब अनुभव तो किया है ना आपने, पहले किसी के पीछे दौड़ते हुए तो देखा होगा ना आपने, पक्षी को तो उड़ते हुए देखा, अरे मैंने कभी उड़ा ही नहीं है लेकिन स्वप्न में तो मैं उड़ता हुआ देखता हूँ अपने आप को, तो ठीक है वो अनुभव किया ही है, पक्षी को तो उड़ता हुआ देखा है ना, बस उसी को आप अपने साथ जोड़ लिया, अंतर इतना है, पर बिना अनुभव किए नहीं होता वो सब, सब जो कुछ भी है चाहे बीमारी से आए स्वस्थ व्यक्ति को आए, अनुभव किए हुए का ही स्वप्न आता है, बिना अनुभव किए का कोई स्वप्न नहीं आता। हाँ कुछ ऐसे स्वप्न होते हैं जो इस जन्म में तो अनुभव नहीं किया, पहले जन्मों में अनुभव किया होगा उसका भी आएगा। हाँ जी, मतलब वो जन्म नहीं दिखाई देता है, मैं उनका बेटा हूँ या उनका ऐसा हूँ ये थोड़ा दिखेगा, बस मान लो वो दृश्य आ रहे हैं, अरे मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं है, कौन है, कौन आदमी दिख रहा है, इसको कभी मैंने जिंदगी में नहीं देखा फिर भी दिख रहा है, हाँ तो ठीक है दिखेगा वो आदमी, वो इस जन्म का नहीं हो सकता, पिछले जन्म का होगा, किसी जन्म का होगा, और ये पता नहीं लगेगा ये कौन आदमी है, लेकिन आदमी है, उसको हमने कभी नहीं देखा, स्वप्न में कैसे देख रहा। हाँ जी हाँ, ढूंढने लगते, ढूंढते रहे ना, पता ही नहीं लगेगा आपको। अब मान लो कहीं मिल भी जाएगा उस वैसे आदमी, पता कैसे चलेगा कौन आदमी है, ना उसको आप जानते हैं ना वो आपको जानता है, क्या पता लगेगा, कुछ समझ में आ रहा है ना। मैं मान लीजिए मैं आपका पिता था पिछले जन्म में, आपको पता ही नहीं है, मैं आपका बेटा हूँ ऐसा आपको भी पता नहीं है, अब कितना ही मिलता रहो उसे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। अजनबी है उसको आप क्या कहते हैं, मोटी भाषा में कहें उसको आप पास में भी नहीं आने दोगे, पता ही नहीं सड़क पर चलने वाला कौन आदमी है, हम क्यों उसको पास में आने देंगे। दुनिया भर के लोग आते जाते हैं सड़क पर, उनमें से हमारा कोई चाचा होगा, ताऊ होगा, भाई बंधु होगा, हाँ कोई होगा, लेकिन हमको पता ही नहीं है, इसलिए हम उसको कोई पूछते तक नहीं है, ठीक है। जनता ऐसा, जनता जा रही आ रही है, खैर आगे चलिए। हाँ जी, सबको आते स्वप्न तो सबको, कोई ऐसा दुनिया में आदमी नहीं जिसको स्वप्न नहीं आते, स्वप्न तो सबको आते हैं, पर स्वप्नों में अंतर होता है। मान लो कोई किसी के पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है, वो ऐसा हो रहा है, चोरी कर रहा है, वो पकड़ में आ गए, इस तरह का होता है, उसके स्वप्न अलग होते हैं, उपदेश कर रहा है, हाँ लोगों को योग सिखा रहा है, हाँ लोगों को समाधि लगवा रहा है, उसको अलग स्वप्न आते हैं। मैं जैसे स्वप्न, मेरे को सपना आते तो मैं ऐसा सपना आता है कि जैसे कि बीच में मैं स्टेज के ऊपर खड़ा, चारों ओर से लोग बैठे हैं, लाखों लोग बैठे हैं, और हाथ में योग दर्शन लिया है और उपदेश कर रहा है, ऐसे सपना आ रहा है मेरा, ठीक है। हाँ ऐसा सपना आते हैं मेरे को, तो अब जो जो व्यक्ति जिसमें जीता है ना उसको वैसे स्वप्न आएगा ना, जो सोचोगे दिन भर वही स्वप्न आता है, ठीक है ना। और मैं, मेरे सामने बैठे बड़े बड़े लोग, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, वो कौन प्रधानमंत्री ये पता नहीं है मेरे को, समझ में ना, बस इतना पता कोई प्रधानमंत्री बैठा है, वो भारत का है या कहाँ का है ये मेरे को पता नहीं है, को कौन बैठा है, लेकिन ऐसा लगता है मैं राष्ट्रपति बैठा है मेरे सामने, प्रधानमंत्री बैठा है। जब हम पढ़ते तो हमसे पूछा करते थे, कल को मान लीजिएगा प्रभुलाल जी आपके सामने राजस्थान के मुख्यमंत्री बैठे, हाँ जी आप मेरे को न्याय दर्शन पढ़ाइए, पढ़ाओगे आप? आदमी घबरा जाता है, होता नहीं होता है? ऐसा हम लोगों से भी पूछते थे, हमारे जो अध्यापक है जो पढ़ाने वाले वो पूछते थे, तो हम लोग, मैं तो कहता था हाँ पढ़ा दूंगा। अच्छा इतने बड़े आदमी, कितना ही बड़ा हो, उसने पढ़ाई नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा ना, उसमें क्या दिक्कत है? कुछ समझ में रहा? वो बड़ा होगा तो अपने विषय में बड़ा होगा ना। अब मेरे को समझ रहे हैं आप बात को? मान लीजिएगा जैसे आप में से कोई चीज जानता है व्यक्ति, सत्यवीर जी बिजली का काम जानते हैं, नल ठीक करने का काम जानता, मैं तो जानता नहीं हूँ। अब मैं उनसे सीखूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है? अब चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो जिस विद्या को जो जानता है, और जो व्यक्ति नहीं जानता उसको सिखाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो कोई कहा नहीं जी मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, कोई ऐसा भी बोलता है, वो बहुत बड़ा आदमी है, वो बड़े आदमी, बड़ेपन को देखते आदमी घबरा जाता है। तो वो कितना ही बड़ा हो अपने विषय में बड़ा होगा ना, मतलब उसके विषय में मैं नहीं जानता तो मैं उससे सीख लूंगा, और जिसके विषय में वो नहीं जानता उसको मैं सिखा दूंगा। तो ऐसे हम लोगों से पूछते तो हम लोग यही विचार करते थे, अच्छा प्रधानमंत्री को भी पढ़ाना है क्या, राष्ट्रपति को भी पढ़ाना चाहिए, इस तरह के विचार आते रहे मन में। और जब सोया तो स्वप्न आ रहा है कि सामने प्रधानमंत्री बैठा है, राष्ट्रपति बैठा है, सारे MP लोग बैठे, उसको हम पढ़ा रहे। ऐसे ऐसे पार्लियामेंट नहीं, मतलब ऐसे है पार्लियामेंट नहीं दिख रहा है वहां पर, बस ये है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं और ये प्रतीति हो रही है कि ये MP लोग बैठे हैं, प्रधानमंत्री बैठा है, राष्ट्रपति बैठा है, उसको हम योग पढ़ा रहे हैं, ऐसे स्वप्न आ रहे हैं। तो जैसा व्यक्ति सोचेगा और जैसे विचारों को मन में लाएगा वो ही उसको स्वप्न में आ जाते हैं। ऐसा नहीं आते का मतलब है उसको याद नहीं रहते, इसलिए वो बोलता है कि मेरे को स्वप्न नहीं आते। कोई कोई ऐसा बोलता मेरा कभी स्वप्न नहीं है, आज तक मैंने एक स्वप्न नहीं देखा, ऐसा बोलता है। इसका मतलब है उसको स्वप्न याद ही नहीं रहते, पर स्वप्न तो आते हैं। हाँ वही है, मतलब उसको पता नहीं रहता, स्वप्न ही नहीं देखता हो कदाचित, मतलब कभी कभी स्वप्न ही नहीं देखता हो, या यूं कहिए किसी को स्वप्न ही नहीं आता, इसका ही अभिप्राय। आता तो है लेकिन याद नहीं रहता, उसी को यहाँ कह रहे स्वप्न में वह न पश्यति। हाँ जी, नहीं कोई संबंध नहीं, बस उसको याद ही नहीं रहे तो उसको पता ही नहीं लगता। जैसे हमको रात को स्वप्न तो आया है, स्वप्न के समय में तो पता लग रहा है कि मेरे को स्वप्न आ रहा है, जागने पर वो कहता है कि मेरे को स्वप्न नहीं याद नहीं रहता ना, हमको क्या देखा था रात को, कुछ नहीं याद रहता है। नहीं, एक तो ये स्थिति है, मैं एक बात कह रहा हूँ, रात को तो हमको पता लगता है, नींद के समय में तो पता लग रहा है हमको, मैं कुछ स्वप्न देख रहा हूँ, जागने पर वो याद नहीं रहता क्या देखा, ठीक है ना। और कुछ स्वप्न आते जैसे सांप पीछे पड़ रहा है और दौड़ रहा है, ठीक है ना, और काटते काटते ही उसकी आंखें खुल गए, ठीक है ना, अरे वो परेशान होता सांप देखता है वो यहाँ तो नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसा भी आता है। और कुछ ऐसे स्वप्न आते हैं रात को तो पता लग रहा है सोते समय कि स्वप्न आ रहा है, जागने पर क्या स्वप्न था, कितना याद करने का कोशिश करता है वो याद ही नहीं आता क्या था। एक तो ये स्थिति है, और एक ये स्थिति है उसको पता ही नहीं लग रहा है, रात को भी पता नहीं लग रहा है कि मैं स्वप्न क्या देख रहा हूं, लेकिन आ रहे होते उसको, उसको आप कहते हैं कि स्वप्न नहीं देखता, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, समय तो हो रहा है आपका, ये तो सूत्र बड़ा है, नहीं होगा इतने ही रखते हैं फिर, सूत्रार्थ तो हो गए ना आपका, कल दोबारा समझ लेंगे इसको, ओंकार कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, मेरे को भी आते हैं सपनों, मैं उड़ता हो जाता हूँ, हाँ मेरे को भी ऐसे आते हैं, ये ऐसे आते हैं जैसे मैं अपने आप को ये है प्रस्तुत करता हूँ कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, ठीक है ना, आप गाड़ी में जाते हैं, मैं ऐसे उड़ करके आऊंगा, मैं कहीं भी जा सकता हूँ उड़ करके, तो मैं स्वप्न में ऐसे आता हूँ कि ऊपर नीचे करता हुआ ऊपर जा रहा हूँ ऐसे। और कई बार ऐसा होता है कि लोग मेरे को पकड़ना चाहते हैं, ठीक है ना, उसको मैं पकड़ में नहीं आना चाहता हूँ। और कई बार क्या है, मेरे को बड़े बड़े बिल्डिंगों के ऊपर या बड़े बड़े पहाड़ के ऊपर चढ़ करके फिर मेरे को उड़ना पड़ता है, ऐसे जमीन से यूं उड़ करके नहीं जाता हूं। तो समझ में आ रहे हैं ना, मेरी बात को पकड़ रहे हैं आप? मतलब यहीं से यूं उड़ना है तो मैं उड़ नहीं सकता, उड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरे को क्या करना होता, दौड़ दौड़ करके उनसे उनसे दौड़ करके भाग करके फिर किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ूंगा, फिर उसके बाद वहां से आगे उड़ करके जा सकता हूँ, ऊंचाई से उड़ सकता हूँ, जमीन से नहीं उड़ सकता हूँ। हाँ जी, हाँ, तो ऐसे ऐसे भी सपने आते हैं और अच्छे लगते हैं जब ऐसे सपने आते हैं ना, उसमें आदमी लगता देखो मैं किसी के हाथ में नहीं आ रहा हूँ, बस उड़ता हुआ जा रहा हूँ। ऐसा होते हैं कभी, ऐसा बहुत कम होते हैं लेकिन कभी ऐसा आते हैं, यानी हर प्रकार के स्वप्न आते हैं व्यक्ति को, ऐसा नहीं है कि इसी प्रकार के आते हैं। तो किसी को जैसे मैं बता रहा हूँ ना, मैं जब शिविर करता हूँ ना शिविर, तो उन दिनों में अब शिविर के बारे में विचार करना होता है, तब स्वप्न आते तो बस शिविर लग रहे हैं, बड़े बड़े शिविर लग रहे हैं और लोग जनता बैठी है और मैं उनको बता रहा हूँ जो भी है, इस तरह का शिविरों का भी स्वप्न आ रहे हैं, पढ़ाने का आता तो पढ़ाने के स्वप्न आ रहे हैं, तो दिन भर व्यक्ति जिसमें रहता है उसी प्रकार के स्वप्न आते हैं। खैर ये तो सबके साथ लागू होगा, वो हमारी इच्छा के ऊपर है, क्योंकि जब आदमी जैसे आप देखेंगे ना, किसी आदमी को पैसे में मन है बहुत, ठीक है ना, पैसा नहीं, पैसा कमाऊंगा, मेरे पास अभी तो इतने ही लाख हो गए, मेरे को करोड़ पूरा करना है, बस कैसे करूंगा वो पैसे, तो रात को पैसे में उसको सपना है, उसको बहुत पैसे मिल रहे हैं ऐसा सपना है। कोई बल के पीछे प्रश्न मेहनत करता है सुबह शाम, उसको देखो कि मैं ऐसा बनाऊंगा, ऐसा बॉडी को बनाऊंगा, ये करूंगा, तो उसको वैसे स्वप्न आएंगे। मतलब जो सोचोगे दिन भर और वो सोचना भी इस तरह का सोचोगे, उसमें तल्लीन होकर के सोचोगे, उसी उसी प्रकार के स्वप्न आते रहेंगे। हाँ तो वो होता है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो इस बार आपने नहीं सोचा है, कभी तो सोचा होगा उसके ऊपर, आज ही सोचे हुए का नहीं आएगा ना, नहीं नहीं, इस जन्म में भी आज से 10 साल पहले आपने क्या सोचा आपको तो याद नहीं है, पर उस समय का अब आ रहा है, क्या पता चलेगा आपको, 10 साल के पीछे का आपको आ रहा है स्वप्न, कैसे पता लगेगा आपको। जैसे आज हमको, आज कौन सा तारीख है, 21, पिछले साल के 21 तारीख फरवरी 21 तारीख को आपने क्या खाया याद आएगा, क्या याद ही नहीं आएगा, क्या क्या खाया आपने याद ही नहीं आएगा। तो ऐसे ही 10 साल पहले आपने जो विचार किया, जो सोचा, जो देखा, उसके बारे में आज याद ही नहीं है, लेकिन उस समय का अब स्वप्न आ रहा है, अब वो कैसे पता लगा रहे, मैंने सोचा ही नहीं है ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं होता है। स्वप्न बिना सोचे, बिना देखे, बिना विचार किए, बिना कल्पना किए का स्वप्न नहीं आ सकता, पूर्व अनुभूत विषय का ही स्वप्न आता है, ये नियम है। हाँ जी, हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं, हाँ हो सकता है, क्या विचार, मतलब ये हो गया ऐसा, हाँ हो सकता है, क्योंकि हमको लगता है ना कि जैसे कि एक्सीडेंटों को देखते हैं, मरते हुए लोगों को देखते हैं, पता नहीं कैसे कैसे देखते हैं, तो स्वप्न आ गया कि कोई सामने आदमी मर गया और वो ही मर जाता है, तो हमको लगता है कि हाँ होता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो स्वप्न हैं ये देखे हुए अनुभव किए का ही होगा, और कुछ पूर्व में कल्पना भी होता है ना, ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा भी तो हम विचार करते हैं ना भाई, जैसे कोई विचार करेगा एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे विचार करते हैं ना, ध्यान गाड़ी चलाने वाला जो है, गाड़ी जब चलाता है तो ये उसके मन में ये नहीं आता है कि भाई एक्सीडेंट हो सकता है इसलिए ध्यान से चलाना है मेरे को, ध्यान रखना आजकल लोगों का पता ही नहीं है, क्योंकि मैं सामने भी ठीक देखता हूँ, पीछे वाले को भी देखता हूँ, इधर वाले को भी देखता हूँ, इधर वाले को भी देखता हूँ, सारा ध्यान रखता हुआ ही चला रहा हूँ गाड़ी, ठीक है ना, ये सारा वो सोचता ही है ना, एक्सीडेंट ना हो जाए इस तरह का सोच ही रहा है, कल को मान लो एक्सीडेंट हो तो क्या होगा उसके बारे में भी सोचता है, और फिर वो स्वप्न में उसी का एक्सीडेंट होता हुआ उसने देख लिया, और 2-3 दिन के बाद फिर वास्तव में उसका हो जाता, अरे मैंने सोचा था मेरा एक्सीडेंट हुआ, इस तरह का होता है, खुद का भी हो सकता है दूसरों का भी हो सकता है, ठीक है, स्वप्न साकार हो गए उसका। ओंकार, ओम ओम ओम। सबको प्रणाम।